Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 11. Выбар Міхала Валовіча. Вызвольнае паўстанне 1831 года і гераізм яго ўдзельнікаў, што кінулі выклік велізарнай, яшчэ магутнай царскай імперыі, запісала ў гісторыю шмат яскравых старонак і выдатных імёнаў. Але Міхалу Валовічу паміж іх належыць асаблівае месца. Пасля разгрому збройнага змагання ён далучыўся да патрыётаў, што пастанавілі не спыняць барацьбы. Яны разлічвалі стварыць у Літве-Беларусі партызанскія аддзелы і зноў узняць край. Міхал і ягоныя паплечнікі разумелі, што свабода не прыйдзе сама сабой. Свабода прыходзіць да тых, хто яе чакае і змагаецца за яе, не шкадуючы жыцця. У першай частцы кнігі «Айчына» вы не раз чулі аб прадстаўніках даўняга шляхецкага роду Валовічу. Яны займалі ў дзяржаве высокія пасады старастаў, ваяводаў, маршалкаў. За часамі Астафія Валовіча, канцлера Вялікага княства Літоўскага, быў падрыхтаваны статут 1588 года, які пасля Люблінскай уніі з Польшчай замацаваў дзяржаўную самастойнасць нашага княства. Ува ўсе часы Валовічы кіраваліся даўнім дэвізам ліцвінскай шляхты: «Славу айчыне, гонар нікому». Прыкладам продкаў патрыётаў нязменна натхняўся слонімскі падкаморый Казімір Валовіч. Ён узначальваў павятовы падкаморскі суд, што разглядаў справы землеўладання. Калі прыйшлі царскія захопнікі, падкаморыі змушаныя былі замацоўваць спаконвечныя ліцвінскія землі за новымі гаспадарамі, расейскімі памешчыкамі. А тыя рабіліся апірышчым новай улады у заняволеным краі. Новыя парадкі выклікалі ў душы Казіміра Валовіча глыбокае абурэнне. Ён уступіў у таемную наваградскую ложу, гэта значыць таварыства, в узел лучнасці. Як дакладвалі віленскаму генерал-губернатару жандары, сябры ложы хочуць учыніць паміж людзьмі ўсіх станаў вольнасць і роўнасць, ды хіляцца да рэвалюцыі, быццам у Францыі. Валовіч часта падарожнічаў па замежных краінах. У сваіх уладаннях на Слонімшчыне ён уводзіў новыя формы гаспадарання. Казімір стаў перакананым прыхільнікам скасавання прыгоннага права і адпускаў сялянаў на волю. Гэта напалохала памешчыкаў суседзяў. Яны баяліся, што і іхнія прыгонныя запатрабуюць свабоды. Міхал Валовіч нарадзіўся 18 чэрвеня 1806 года у маёнтку Парэчча. У драўляным палацы на беразе ракі Шчара была бібліятэка і галерэя з партрэтамі продкаў. Казімір Валовіч з малых гадоў выхоўваў у сына цікавасць да гісторыі Літвы-Беларусі і цвёрдую веру ў аднаўленне страчанай дзяржаўнасці. На прагулянках па прыгожым ліпавым парку, на недалёкай ад палаца маляўнічай прыстані, або калі на дварэ была непагадзь у сваім кабінеце, паўсюль Валовіч старэйшы, бавячы час сынам, заводзіў гаворку пра даўніну. У ягоных аповедах для Міхала ажывалі ўладары вялікага княства, пераможныя бітвы нашых рыцараў пад Грунвальдам, Воршай і Кіргольмам. Скрусліва згадваў Валовіч старэйшы шляхецкія вольнасці, страчаныя з прыходам захопнікаў з усходу. Міхал вучыўся ў варшаўскай гімназіі, а потым, выконваючы бацькаву волю, у віленскім універсітэце. Там ягоным сябрам стаў філамат і будучы паўстанец Ігнат Дамейка. Юнакі разам пастанавілі прысвяціць свае веды і сілы справе вызвалення айчыны. Грунтоўныя бацькавы ўрокі гісторыі далі плён. Ва ўніверсітэце Валовіч малодшы захапляўся лекцыямі прафесара-патрыёта Яўхіма Лялевіля, з якім потым блізка пасябраваў. Ужо з дыпломам пра вышэйшую адукацыю Валовіч некалькі гадоў гаспадарыў у родным Парэччы, перададзеным яму бацькамі ва ўласнасць. Шмат хто з суседзяў зайздросціў Міхалу. Наперадзе яго магла чакаць спакойная і забяспечаная будучыня. Аднак такое жыццё было не для Міхала. Калі разгарнулася вызвольнае змаганне ў Польшчы і завяршылася падрыхтоўка да яго ў Літве-Беларусі, Валовіч далучыўся да паўстанцкага камітэта ў Слонімскім павеце. У снежні 1830-га Міхала выправілі ў Вільню па інструкцыі, як дзейнічаць далей. Перад няблізкай і небяспечнай дарогою Валовіч завітаў да сваёй нарачонай Касільды. Цяпер іхні шлюб адкладаўся, наперадзе была невядомасць. Міхал жартаваў і абяцаў хутка вярнуцца, ды дзявочае сэрца прачувала, што шчасце будзе нядоўгім. Абдымаючы любага і стрымліваючы слёзы, прыгажуня Касільда прамовіла: «Ідзі, куды кліча цябе сэрца, душа мая пойдзе за табой. Адчуваю, што яшчэ раз убачымся на зямлі, а потым відаць на нябёсах. Але каго Бог злучыў, таго і смерць не разлучыць». Пацалаваўшы каханую, Міхал ускочыў на каня і не азіраўся, пакуль брама не засталася далёка за плячыма. Ягоныя вочы таксама былі вільготныя. Заставалася развітацца з бацькам. Той багаславіў сына і аддаў яму прыхаваныя з 1812 года стрэльбу і два пісталеты. Перад калядамі Валовіча з некалькімі паплечнікамі накіравалі з Вільні на перамовы ў Варшаву. Віленскі паўстанцкі камітэт спадзяваўся атрымаць ад палякаў падмогу і ўзняць на змаганне Літву-Беларусь. Пяцёра маладых ліцвінаў на чале з Міхалам ехалі на конях. Па дарогах у бок Польшчы рухаліся войскі акупантаў. Даводзілася зноў і зноў аб'язджаць моцныя варожыя заслоны і патрулі на лясных сцежках і замеченых снегам палях. Аднойчы Валовіч і яго людзі ўсё ж патрапілі ў пастку. Казакі прыціснулі іх да пакуль не скутага лёдам Нёмана. Ад палону і расправы ліцвінскія пасланцы ўратаваліся дзякуючы мужнасці і рашучасці камандзіра. Той павярнуў вернага каня і скочыў разам з ім у сцюдзёную ваду, даючы прыклад астатнім. Ліцвіны адолелі імклівую нёманскую плынь і выбраліся на процілеглы бераг. Расейскія казакі, не наважыўшыся на гэта, спынілі пагоню. Калі Міхал з таварышамі нарэшце дасягнулі Варшавы і сустрэліся з кіраўніком паўстання ў Польшчы, генералам Юзефам Хлапіцкім, іх чакала горкае расчараванне. Фанаберлівы, недальнабачны генерал сказаў ліцвінам: «Нема для вас ні пораху, ні карабінаў, ні нават крэмнів да стрэльбаў. Мне трэба не галота, а сапраўднае войска». Ліцвінам даводзілася разлічваць толькі на саміх сябе. Увесну 1831 года, калі паўстанне ахапіла беларускія землі, Казімір Валовіч заклаў маёнтак за 30 тысяч рублёў. Усе гэтыя грошы ён аддаў на зброю і амуніцыю для двух слонімскіх аддзелаў патрыётаў і сам стаў ваяром. Тым часам Валовіч малодшы змагаўся з царскімі войскамі ў Польшчы ў складзе добраахвотнікаў ліцвінаў. Вярнуўшыся на землі вялікага княства, ён выконваў адказнае даручэнне камандавання. Паўстанцам па-ранейшаму не хапала зброі. Палякі пагадзіліся дапамагчы адправіць зафрахтаваны англійскі карабель з узбраеннем у балтыйскі порт Палангу. Міхалу Валовічу даручылі сустрэць і разгрузіць карабель. Калі Валовіч дасягнуў Палангі, яе ўжо захапілі царскія войскі. Нашы пастанавілі ўзяць горад штурмам. Міхал зрабіўся сувязным навакольных змагарскіх аддзелаў і некалькі дзён амаль не сыходзіў з каня. Падчас гераічнай бітвы за горад Валовіч быў у ліку тых, хто прабіўся да галоўных гарадскіх умацаванняў. Між тым да ворага падышлі вялікія свежыя сілы, і паўстанцы мусілі адступіць. За той бой Валовічу надалі званне ротмістра, гэта значыць капітана кавалерыі, і найвышэйшую вастковую ўзнагароду – ордэн «Віртуці мілітары». Міхал уступіў польскі корпус генерала Гелгуда, што рухаўся на Вільню. Загартаванага ў баях паўстанца прызначылі ад'ютантам аднаго з генералаў палякаў. Валовіч не хаваў ад камандзіраў незадавальнення тым, што замест імклівага маршу на колішнюю ліцвінскую сталіцу Гелгуд бавіцца бясконцамі парадамі і балямі. Бясцэнны час быў згублены. Вораг падцягнуў да Вільні падмацаванне, і паўстанцкі штурм не меў поспеху. Панарская бітва, пра якую вы чулі ў папярэднім аповедзе, была прайграная. Нашы змагары з баямі адступалі. Аддзел Валовіча перайшоў мяжу з Прусіяй і быў узяты пад варту. Аднак Міхал не хацеў адслежвацца ў бяспецы, калі баявыя пабрацімы на радзіме пралівалі сваю кроў. Ён здолеў здабыць сялянскую вопратку і ўцячы з-пад аховы прусакоў. Па дарозе ў Беларусь Валовіча зноў арыштавалі і зняволілі ў тыльзіцкай турме. Прускае начальства прапанавала Міхалу даць слова гонару, што надалей ён не будзе ладзіць уцёкаў і зноў брацца за зброю. У такім выпадку яму абяцалі вызваленне і магчымасць ад'езду ў адну з еўрапейскіх краінаў. Валовіч без ваганняў адмовіўся. За гэта паўстанца перавялі ў новую турму, дзе трымалі ў камеры з забойцамі і злодзеямі. Прайшоўшы шматлікія выпрабаванні, Міхал Валовіч урэшце апынуўся ў французскай сталіцы. Там ён сустрэўся з бацькам і даведаўся, што на радзіме каланізатары забралі ўсю іхнюю маёмасць. Прысабечылі і бібліятэку Валовічу, а 150 каштоўных кніг на польскай, нямецкай і французскай мовах адправілі ў Пецербург. У Францыі знайшлі прытулак шмат былых змагароў 1831 года. Да іх ставіліся прыязна, бо гераізм нашых паўстанцаў не дазволіў Расіі накіраваць войскі, каб душыць французскую рэвалюцыю. Колішнія ваяры ліцвіны стварылі таварыства літоўскіх і рускіх земляў і пастанавілі працягваць барацьбу. Міхал Валовіч і яго таварышы ставілі мэту аднавіць канстытуцыю 1791 года, даць сялянам зямлю і волю, абвясціць усіх жыхароў дзяржавы роўнымі. Патрыётаў узначальваў адзін з кіраўнікоў недаўняга паўстання палкоўнік Язэп Заліўскі. Ліцвіны цвёрда вырашылі вярнуцца на радзіму і зноў узняць збройную барацьбу, каб абвясціць землі былога вялікага княства незалежнай рэспублікай. 26-гадовага Валовіча зацвердзілі паўстанцкім начальнікам Слонімска-Наваградскай акругі. Міхал і ягоныя аднадумцы адначасова ўваходзілі ў агульнаеўрапейскі інтэрнацыянал карбанарыяў. Гэтае таварыства рыхтавалася ў 1833 годзе узняць рэвалюцыю ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Ліцвіны беларусы спадзяваліся, што агульнаеўрапейскі выступ дапаможа вызваліць бацькаўшчыну ад расейскага ярма. Адмовіўшыся ад спакойнага жыцця ў Парыжы, Міхал з памочнікам Язэпам Яцкевічам у сакавіку 1833 года выправіўся на паняволеную, але ўсё адно бясконца дарагую сэрцу Літву-Беларусь. Патрыёты скрытна перайшлі мяжу. Пры сабе яны мелі карту, два пісталеты, зменную бялізну і крыху грошай. Рухаліся пешкі па вясновым бездарожжы, абмінаючы вёскі. Валовіча вела і надзея пабачыцца з нарачонай Касільдай. Ён ведаў, што тая, дачуўшыся пра падрыхтоўку новага паўстання, адмовілася ад выезду ў Францыю і вырашыла дачакацца каханага. Міхал захоўваў партрэт нарачонай у медальёне каля сэрца. Праз два тыдні Міхал і Язэп дабраліся да роднай Слонімшчыны. Валовіч сустрэўся з родзічам, што недаўна прайшоў праз высылку. Той угаворваў Міхала адмовіцца ад задуманага і як мага хутчэй з'ехаць назад за мяжу. Валовіч адказаў: «Я зрабіў выбар і рэшту жыцця прывяду ў тутэйшых лесах, гатовы, калі давядзецца, памерці за айчыну». Міхал стварыў невялікі партызанскі аддзел. Ягоным памочнікам адразу стаў былы прыгонны селянін Міхал Пісаковскі, якому калісьці даў волю Валовіч старэйшы. Да іх далучыліся палясоўшчык Лявон Тарасюк, селяне Мікола Фератка, Александр Лапко, Степан Сідаркевіч, Ян Панасюк і ягоны брат Базыль, што хаваўся ад рэкруцкага набору. Зброю узяў у рукі і былы змаганец 1831 года кравец Тамаш Васіліцкі. Базою для аддзела Валовіча служыла закінутая лесная смалакурня в адным з бацькавых фальваркаў. Пад яго камандою было пакуль усяго 10 ваяроў, але ўлады панічна баяліся, што паўстанне зноў разгарыцца. Яны выправілі на зменьку партызанаў некалькі тысяч салдат і афіцэраў. Язэпа Яцкевіча, з якім вярнуўся ў родныя мясціны, Міхал накіраваў у Вільню з заданнем наладзіць сувязь з іншымі змагарскімі аддзеламі. Пасланца напаткала беда ў мястэчку Воронава. Карчмар Хаім Янкелевіч за 150 рублёў выдаў Язэпа царскім жандарам. Звестак з Вільні не было, і Валовіч пастанавіў дзейнічаць самастойна. Міхал планаваў захапіць слонімскую турму і вызваліць зняволеных там недаўніх паплечнікаў. На тракце берасця слонім Вільня партызаны здзейснілі напад на царскую паштовую брычку, што везла грошы. Гарадзенскі губернатар Міхаіл Мураўёў быў раз'ятраны і паслаў ува ўсе куткі слонімскага павета загад пра бязлітаснае пакаранне кожнаму, хто будзе дапамагаць партызанам. Аднак аблавы скончыліся нічым. Міхал Валовіч паспеў перавесці аддзел у наваградскія лясы. Асоба партызанскага камандзіра была невядомая ўладам, і ён мог бы змагацца яшчэ доўга, каб не здрада былога прыяцеля і сваяка шляхціча Яна Валовіча. Той паведаміў пра колькасць змагароў ды іхняга камандзіра. Расейцы ўзнагародзілі здрадніка 1000 рублёў, а сваякі і суседзі вечнай пагардай. Карнікі разлічвалі хутка расправіцца з маленькім аддзелам Міхала Валовіча, да іх чакала непрыемная навіна. Тры дзясяткі паўстанцаў са слонімскай турмы абяззброілі канвой і сышлі ў лес. Калі б яны злучыліся з партызанамі, узнік бы моцны аддзел з цудоўным веданнем мясцовасці і падтрымкаю з боку навакольнага насельніцтва. Каб не дапусціць гэтага, улады перакінулі на гарадзенщину дадатковыя сілы. Зменьку змагароў высочвалі – аж на 10 тысяч расейскіх салдат і афіцэраў. Кальцо аблавы сціскалася. Новыя-новыя сутычкі з ворагамі прывялі да таго, што ў Валовіча засталося ўсяго трое падначаленых, што наважыліся быць з камандзірам да канца. Партызаны хаваліся ў леснічовках, пад мастамі, у стагах сена. Расейскія патрулі ўсё ж змаглі выйсці на іх. Калі Міхала спрабавалі схапіць, ён параніў кінжалам двух ворагаў, а потым, каб не дацца жывым, спрабаваў забіць сябе. Валовіча адправілі ў горадні да губернатара Мураўёва. Падчас сустрэчы той паспрабаваў выклікаць у арыштанта давер. Пасадзіў яго побач сабой на канапу, частаваў гарбатай, абіцаў у абмен на шчырасць палегчыць прысуд. Убачыўшы, што ўсе ягоныя хітрыкі марныя, Мураўёў накінуўся на вязня і стаў пляваць яму ў твар. Пад наглядам аховы царскі сатрап збіў Міхала так, што той не мог самастойна ісці. Канвойныя прынеслі пакутніка ў камеру на руках. На допытах партызанскі камандзір трымаўся гераічна і не выдаў нікога з паплечнікаў. Валовіча прысудзілі да смерці. Загадам губернатора Мураўёва 2 жніўня 1833 года на адным з гарадзенскіх пляцаў паставілі шыбеніцу і сагналі некалькі тысяч жыхароў. Ім абвясцілі, што зараз будзе павешаны небяспечны злачынец. Тым часам да горадні ўвесь час просячы фурмана прыспешыць коней набліжалася Міхалава маці Мар'яна. У Петербурзе яна здолела дабіцца аўдыенцыі з царом і дамаглася ад яго замены смяротнага пакарання для сына. Але калі пані Мар'яна сустрэлася з губернатарам Мураўёвым, Міхала ўжо 2 гадзіны не было ў жывых. Найхутчэй Мураўёв, гэтай кат Літвы Беларусі, даведаўся пра памілаванне і таму загадаў паскорыць кару. Пад покрывам ночы салдаты перавезлі цела Валовіча ў стары вапнавы кар'ер і кратком закапалі, каб ніхто не ведаў, дзе магіла змагара. Каланізатары баяліся яго нават мёртвага. Жорстка пакаралі і ўсіх баявых таварышаў партызанскага камандзіра. Іх асудзілі на сібірскую катаргу, турму або пажыццёвую салдацкую службу. Щодра заплаціўшы царскім чыноўнікам, маці Валовіча даведалася, дзе ягоныя парэшкі. Іна перапахавала сына на беразе Счары побач з родным парэччам. Колішні надмагільны помнік з белага мармуру з латымі літарамі не захаваўся. Не ацалеў да нашых дзён і яшчэ адзін помнік, усталяваны ў 30-е гады мінулага стагоддзя на месцы захопу Валовіча ў палон. Аднак памяць пра героя жывая. На парэцкіх кладах створаная сімвалічная магіла з крыжам, што стаяў некалі каля збудаванай Валовічамі в уніяцкай царквы. Кожны год у дзень смерці Валовіча тут збіраюцца навакольныя жыхары. аддаць яму даніну пашаны з усёй Беларусі прыязджаюць палітыкі, гісторыкі, пісьменнікі і музыкі. Для вяртання імя Міхала Валовіча сучаснікам шмат зроблена нашчадкамі ягоных баявых сяброў, гарадзенскім краязнаўцам Александрам Талерчыкам і гісторыкам Васілём Герасімчыкам. Іхнія мары пра вуліцы імя герояў Парэччы, Слонімі і Горадні абавязкова павінны ажыццявіцца. Калі-небудзь у Горадні з'явіцца і помнік Міхалу Валовічу, які аддаў жыццё за вольную будучыню айчыны.